एक फौजी सिपाही की हैसियत से लड़ाई के दौरान मुझे पेड़ों के बारे में सोचने तक की फुर्सत नहीं मिली। सच बात तो यह थी कि उस घटना का मुझ पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। लोगों के अलग अलग शौक होते हैं, कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठा करते हैं और कुछ लोग विभिन्न देशों के सिक्के। कुछ लोगों को शौकिया तौर पर पेड़ लगाने में भी मजा आता होगा। मैं इस घटना को लगभग भूल गया था। लड़ाई खत्म होने के बाद मुझे एक लंबी छुट्टी मिली और साथ में एक अच्छी खासी रकम भी मिली। मैंने सोचा क्यों ना सैर सपाटा किया जाए, और इसी उद्देश्य से मैं एक दफा फिर उस वीरान इलाके में घुमक्कड़ी के लिए निकल पड़ा। उस इलाके की हुलिया में कोई खास बदलाव नहीं आया था, परंतु उस खंडहर हुए गांव में जब मैं पहुंचा तो मुझे दूर दराज की पहाड़ियों पर एक धुंध सी नजर आई। अब जैसे जैसे मैं उस गडेरिए के घर के नजदीक पहुंच रहा था, उसकी याद उतनी ही तरोताजा होती जा रही थी। मैं मन में कल्पना कर रहा था कि वह 10,000 पेड़ अब कितने बड़े हो गए होंगे। मैंने तमाम लोगों को जंग के दौरान मरते देखा था। अगर कोई कहता कि वह गडेरिया अब मर चुका है तो इस बात को मानने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। भला 50-60 का बूढ़ा मरने के अलावा और कर ही क्या सकता था। पर वह गडेरिया मरा नहीं था, वह न केवल जिंदा था बल्कि एकदम भला चंगा था। उसके काम में थोड़ी बदल जरूर आई थी। उसके पास अब केवल 4 भेड़ें थी, परंतु 100 मधुमक्खियों के छत्ते थे। उसने अपनी भेड़ों को बेच दिया था। उसे डर था कि कहीं भेड़े उसके नए पौधों को खा न जाए। मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि महायुद्ध से उसके कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह उस भीषण लड़ाई से एकदम बेखबर था और लगातार बीज बो रहा था और पेड़ लगा रहा था। 1910 में लगाए पेड़ अब इतने ऊंचे हो गए थे कि उनके सामने हम दोनों बौने जैसे लग रहे थे। हरे लहलाते पेड़ों का दृश्य बस देखते ही बनता था। इस असाधारण बदलाव का वर्णन करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। अब सारा दिन चुप्पी साधे इस हरे भरे जंगल में घूमते रहे हम सारा दिन चुप्पी साधे इस हरे भरे जंगल में घूमते रहे हरे भरे पेड़ों की यह वादी अब 11 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी हो गई थी। यह सब कुछ एक अशिक्षित गडेरिए के दो हाथों की कड़ी मेहनत का फल था। उसकी इंसानियत और दरिया दिली देखकर मेरा दिल भर आया। मुझे लगा कि अगर कोई आदमी चाहे तो लड़ाई और तबाही का रास्ता छोड़कर वह भी भगवान की तरह एक प्यारी और सुंदर दुनिया गढ़ सकता है। वह दुनिया में हो रही हलचल से एकदम बेखबर अपने सपनों को साकार कर रहा था। हवा में लहलाते चीड़ के असंख्य पेड़ इस बात के मुख गवाते। उसने मुझे कुछ देवदार के पेड़ दिखाए जिन्हें उसने 5 वर्ष पहले लगाया था। उस समय मैं फ्रंट पर लड़ रहा था। उसने इन पेड़ों को घाटी की तलहटी में लगाया था जहां की मिट्टी में अधिक नमी थी। इन पेड़ों की जड़ों ने मिट्टी को बांधे रखा था। उनकी चौड़ी पत्तियां छतरियों की तरह धूप को रोक रही थी और जमीन को तपने से बचा रही थी। इस बंजर जमीन में पेड़ों के लगने से एक नई जान आई थी, परंतु उसके पास यह सब देखने के लिए वक्त ही कहाँ था। वह अपने काम में इतना व्यस्त जो था। परंतु वापसी में मुझे गांव के पास कुछ झरनों में से पानी की कलकल सुनाई दी। ये झरने न जाने कब से सूखे पड़े थे। पेड़ों के लगने का यह सबसे उत्साहजनक परिणाम था। बहुत साल पहले इन नालों में अवश्य पानी बहता होगा। जिन खंडहर हुए गांव का जिक्र मैंने पहले किया था, वह शायद कभी इन नालों के किनारे ही बसे होंगे। हवा भी बीजों को दूर दूर तक फैला रही थी। पानी के दोबारा बहने से नालों के किनारों पर अनेक प्रकार के पौधे और घासें उग गई थी। तरह तरह के बीज जो मिट्टी की चादर ओढ़े सो रहे थे, अब नींद से जागे थे। जंगली फूल अपनी रंग बिरंगी आंखों से आसमान को ताक रहे थे। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी जीने में कुछ मतलब हो। पर यह सब बदल इतनी धीमी और प्राकृतिक गति से हुई थी कि उसे मानने में कोई अचरज नहीं लगता था। खरगोश और जंगली सुअरों के शिकारियों ने इन पेड़ों के सैलाब को देखा अवश्य था, परंतु उन्होंने उसे पृथ्वी की सनक समझकर भुला दिया था। तभी तो गडेरिए के काम में किसी ने कोई दखल नहीं दी थी। अगर उसे किसी ने देखा होता तो अवश्य उसका विरोध हुआ होता, पर उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। सरकार में या आसपास के गांव में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह विशाल जंगल किसी ने अपने हाथों से लगाया था। इस अनोखे इंसान के व्यक्तित्व का सही अनुमान लगाने के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि वह एकदम अकेला था और एक सुनसान इलाके में अपना काम करता था। उसके एकांत माहौल में इतनी खामोशी थी कि अंत में वह बोलना चलना भी भूल गया। शायद यह भी संभव है कि उसकी जिंदगी में अब शब्दों की जरूरत भी नहीं रह गई थी। 1933 में पहली बार एक फॉरेस्ट रेंजर भूले भटके उस तक पहुंचा। रेंजर ने उसे उस आदेश से अवगत कराया जिसमें जंगल के आसपास किसी तरह की बीड़ी सिगरेट या आग जलाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ज्वलनशील चीजों से इस सरकारी जंगल को खतरा था। इस रेंजर ने उस जंगल को खुद बखुद उगते देखकर स्वयं भी आश्चर्य प्रकट किया। इस समय वह गडेरिया अपने घर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर कुछ चीड़ के पेड़ लगाने की सोच रहा था। इतनी दूर रोज आने जाने के बजाय उसने उसी स्थान पर अपना घर बनाने की सोची। अगले साल वह नए मकान में चला गया। 1935 में उस प्राकृतिक जंगल का मुआयना करने एक बड़ा सरकारी दल भी आया। उसमें वन विभाग के तमाम अफसर शामिल थे। उन्होंने तमाम बेमतलब की बातें की। उनकी निरर्थक बातों से और तो कोई लाभ नहीं हुआ, पर इतना अवश्य हुआ कि सारा जंगल सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसका एक फायदा यह हुआ कि लकड़ी से कोयला बनाने के धंधे पर पाबंदी लग गई। इस जंगल की सुंदरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता था। शायद इसी खूबसूरती के वजह से ही सरकारी अफसरों का दिल भी पिघल गया था। मुआयने के लिए आए दल में मेरा एक मित्र भी था। जब मैंने उसे जंगल का सही रहस्य बताया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अगले हफ्ते हम दोनों उस गडेरे के पास गए। वह अपने काम में व्यस्त था। यह जगह मुआयने वाले स्थल से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर थी। वह यूं ही मेरा दोस्त नहीं बन गया था। वह एक अच्छा इंसान था और भले काम की इज्जत करता था। जो खाना मैं अपने साथ लाया था उसे हम तीनों ने एक साथ मिलकर के खाया। उसके बाद हम कई घंटों तक उस खूबसूरत जंगल को निहारते रहे। जिस दिशा से हम आए थे उस पहाड़ी के ढलानों पर लगे पेड़ अब 20 से 25 फुट ऊंचे हो चुके थे। मुझे साफ याद है कि 1913 में यही जमीन एकदम बंजर और बेजान थी। मानसिक शांति, कड़ी मेहनत, पहाड़ों की स्वच्छ हवा और एक सात्विक जीवन ने उस गडेरियो को उम्दा सेहत बख्शी थी। इस पृथ्वी पर शायद वह भगवान का अपना दूत था। मैं बस यही सोच रहा था कि वह कितनी सारी जमीन पर और पेड़ लगाएगा। जाने से पहले मेरे मित्र ने मिट्टी को जांच कर कुछ खास किस्म के पेड़ों को लगाने का सुझाव दिया, लेकिन उसने अपने इस सुझाव पर बहुत जोर नहीं दिया। बाद में उसने मुझसे कहा, मेरे आग्रह न करने के पीछे एक अच्छा कारण है, वह गडेरिया पेड़ों के बारे में मुझसे कहीं अधिक जानता है। कोई घंटा भर चलने के बाद मेरे अफसर दोस्त ने मुझसे फिर से कहा, वह आदमी शायद पेड़ों के विषय में दुनिया में सबसे अधिक जानता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने खुश रहने का एक अद्भुत तरीका खोज लिया है। उस अफसर की बदौलत ही जंगल सुरक्षित रह पाया और साथ में गडेरिए की खुशी भी। उस अफसर ने जंगल की सुरक्षा के लिए 3 रेंजर नियुक्त किए। उन पर कड़ा अंकुश रखा गया, जिससे यह कोयला बनाने वालों द्वारा दी गई शराब की बोतलों जैसी रिश्वत से मुक्त रहे। 1934 में अवश्य इस सुरक्षा के काम में कुछ बाधा आई। रेल की लाइन बिछाने के लिए लकड़ी के स्लीपरों की बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ी। उसके कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू हुई, परंतु यह इलाका रेल स्टेशन या पक्की सड़क की पहुंच से इतना दूर था कि लट्ठों को लाद कर ले जाने का काम बहुत महंगा साबित हुआ। इसी कारण जंगल काटना बंद हो गया। गडेरिए को इस पूरी घटना का कोई भी आभास न था। वह लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर शांत भाव से पेड़ लगाने के काम में व्यस्त था। दूसरे महायुद्ध को भी उसने इसी तरह नजरअंदाज किया था। जून 1945 में मुझे उस बूढ़े गडेरिए से आखिरी बार मिलने का मौका मिला। उस समय उसकी उम्र करीब 86 वर्ष की होगी। इस बीच वहां काफी परिवर्तन आया था। इस बियाबान सड़क पर जब मैंने बस को चलते देखा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैं कई सुपरिचित स्थानों को पहचान भी न पाया। बस मुझे कई नए इलाकों से घुमाती हुई ले गई। जब मैंने एक बोर्ड पर उस पुराने गांव का नाम लिखा देखा, तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह तो वही गांव है जो एक समय में खंडहर हो गया था। मैं बस से उतरकर गांव की ओर पैदल ही चला। मुझे साफ याद है कि 1913 में उस गांव के 10 से 12 टूटे फूटे मकानों में केवल 3 ही लोग रहते थे। गर्मी और गरीबी के कारण वे बेहाल थे। उनकी हालत आदम युग के वहशियों जैसी थी। उनके आसपास के घरों में कटीली झाड़ियां उगी थी। उस निराश जीवन से केवल मौत ही उन्हें मुक्त कर सकती थी। पर अब सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। हवा में अच्छी खुशबू थी। गर्म लू के थपेड़ों की बजाय हवा में कुछ नमी थी। एक ओर मुझे पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मैंने पाया कि वहां एक छोटे ताल में फव्वारा चल रहा था और उसके पास ही किसी ने कनक चंपा का एक खूबसूरत पेड़ लगा रखा था। पेड़ कोई 4 साल पुराना होगा। चंपा का पेड़ इस बात का प्रतीक था कि इस मृत मरुस्थल में अब दोबारा जीवन लौट आया था। गांव को देखकर ऐसा लगता था जैसे वहां के लोगों का एक उज्जवल भविष्य में विश्वास जगा है। उनमें एक नई आशा जगी है। खंडहरों को हटाकर 5 घरों की मरम्मत कर पुख्ता बनाया गया था। गांव में अब 28 लोग रहते थे, जिनमें 4 दंपति भी शामिल थे। नए घरों को हाल ही में लीपा पोता गया था और उनके सामने क्यारियों में हरी सब्जियां, फल और फूल उग रहे थे। कहीं पर गुलाब और गेंदे के फूल थे तो कहीं पर लौकी और सेम की बेल थी। वह अब ऐसा गांव बन गया था जहां हर एक किसी के रहने और बसने का दिल करे। महायुद्ध अभी खत्म ही हुआ था और इस कारण जनजीवन अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया था। पहाड़ी के निचले ढाल पर मैंने जौ और बाजरे के खेत देखे। सकरी घाटी में जहां नमी अधिक थी, वहां अब हरियाली उगाई थी। केवल 8 वर्षों में ही यह इलाका हरा भरा और खुशहाल हो गया था। 1913 में मुझे जहां खंडहर दिखे थे, वहां अब हरे भरे खेत खड़े थे। लोग भी खुश और सुखी दिखाई पड़ते थे। पहाड़ी नाले जो पहले सूख गए थे, अब उनमें दोबारा पिघली बर्फ का निर्मल पानी बहने लगा था। इस पानी को नालियों के जरिए अलग अलग खेतों में ले जाया जा रहा था। खेतों के पास पेड़ों के सायेदार झुरमटे थे, धीरे धीरे करके पूरा गांव दोबारा आबाद हो गया था। मैदानी इलाकों में जमीन की कीमत महंगी थी, वहां से लोग आकर यहाँ पर बस गए थे। वह अपने साथ नया उत्साह और उमंग लाए थे। सड़कों पर आप ऐसे लोगों को देख सकते थे जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। अगर यहाँ की पूरी आबादी को गिना जाए तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन 10,000 लोगों की खुशहाली का जिम्मेदार वह अनपढ़ गडेरिया था। जब मैं सोचता हूँ कि यह सब खुशहाली एक अकेले आदमी के दिल और हाथों से संपन्न हुई है तो मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। एक साधारण से इंसान ने अकेले ही उस बंजर भूमि को आबाद किया था। जब मैं यह सोचता हूँ कि तमाम मुश्किलों के बावजूद इंसानियत में मेरा विश्वास फिर से बुलंद हो जाता है उस अनपढ़ महान आत्मा के जीवन से मैंने केवल एक ही सबक सीखा है कि अगर इंसान चाहे तो धरती पर रहकर वह भी भगवान जैसा परोपकार कर सकता है। 1947 में एक पेड़ के नीचे इस गडेरिए की आंखें सदा के लिए बंद हो गई।